Kilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 4 sierpnia, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier zdymisjonował wiceminister rozwoju, pracy i technologii Annę Kornecką. Możliwe ograniczenia dla niezaszczepionych. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemicznej. Dublet w rzucie młotem, brąz w biegu na 800 metrów i srebro w żeglarstwie. Są kolejne medale dla Polski w Tokio. Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka odwołana. Tak zdecydował premier. Rzecznik rządu napisał na Twitterze, że powodem jest niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu. Wcześniej Piotr Müller, odnosząc się do wypowiedzi członków porozumienia, m.in. Anny Korneckiej, dotyczących Polskiego Ładu, przypomniał, że rozwiązania zapisane w pierwszej wersji programu były przedyskutowane ze wszystkimi koalicjantami. Osobiście jestem nieco zdziwiony wypowiedziami pani minister Korneckiej, która też w wielu miejscach po prostu, mam wrażenie, jakby się nie zapoznała z ustaleniami, które wynikają z oceny skutków regulacji. Jakby nie zapoznała się z projektem, tylko raczej jakby czytała pewne publicystyczne opracowania niż rzetelne materiały wynikające z tego, co jest w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. A wiceminister Kornecka powiedziała w jednym z wywiadów, odnosząc się do rozwiązań proponowanych w Polskim Ładzie, że porozumienie sprzeciwia się gwałtownej podwyżce podatków. Nie wykluczyła wyjścia ugrupowania koalicji w ramach protestu przeciwko podwyższaniu podatków. Rząd nie wyklucza ograniczeń dla niezaszczepionych. Decydująca będzie sytuacja epidemiczna. Takie stanowisko resortu zdrowia przedstawił podczas debaty w Senacie wiceminister Waldemar Kraska. Tymczasem parlamentarzyści Izby Wyższej w większości apelują o bardziej zdecydowane kroki, które miałyby przyspieszyć akcję szczepień. Nie planujemy takich restrykcji, ale ich również nie wykluczamy. Tak o wprowadzeniu ograniczeń w dostępie do różnych miejsc dla osób niezaszczepionych mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Trudno, żebyśmy podawali jakąś konkretną datę, od kiedy ewentualnie coś takiego może się wydarzyć, bo mam nadzieję, że Polacy będą przezorni i zaszczepią się. Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że nowe obostrzenia pojawią się na poziomie 1000 zakażeń dziennie, ale zdaniem senatora Wojciecha Koniecznego z Lewicy polskie władze powinny skopiować rozwiązania prezydenta Francji. Zawiadomił po prostu społeczeństwo francuskie, że kto nie będzie zaszczepiony, będzie miał takie a takie trudności. Kto się zaszczepi, do tych trudności nie będzie miał. I po prostu postąpił uczciwie i postąpił z dużym wyprzedzeniem, takim, który pozwala się jeszcze zaszczepić. Obecnie w Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 17,5 miliona osób. Karol Darmoros, Polskie Radio. Coraz cięższy worek z medalami, które na igrzyskach w Tokio zdobyli Polacy. Dziś wywalczyli aż 4, w sumie 10. Złoto i brąz to zasługa Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka w rzucie młotem. Rozmawialiśmy tu już od dawna z Pawłem, że fajnie by było niezależnie w jakiej konfiguracji, ale zrobić 2 medale, a jeżeli jeszcze mamy złoto i brąz i zagrają nam Mazurka Dąbrowskiego, no to jest spełnienie marzeń dla sportowca jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich, naprawdę, no tylko się cieszyć. Patryk Dobek zajął 3. miejsce w biegu na 800 metrów. No rzeczywiście, przechodzę do historii, no tutaj już sam finał i cały ten sezon to jest dla mnie naprawdę super sezon. Wicemistrzyniami olimpijskimi zostały dziś także Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogerhill w żeglarskiej klasie 470. Relacje z olimpijskich aren w naszych serwisach i trójkowych audycjach. Wyniki z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. Ponad 200 żołnierzy ze Szczecina i regionu pożegnało się ze swoimi rodzinami. Już niebawem wylecą do Libanu. Tam będą patrolować granicę izraelsko-libańską oraz dostarczą pomoc humanitarną lokalnej ludności. Ostatni raz przed opuszczeniem kraju matki, żony, dzieci i ojcowie spotkali się na terenie jednostki wojskowej w Choszcznie. Myśli pan o tej rozłące, czy lepiej nie? Lepiej się na to nie zastanawiać. Nie, myślę cały czas i będę myślał. Dopóki nie wrócę, cały czas będę myślał. To będzie najgorszy sprawdzian dla was? W sensie ta rozłąka właśnie z najbliższymi? Rozłąka, tak, misja, przeżycie, ale rodzina najważniejsza. Jak pani zareagowała na tę decyzję o wylocie na misję? No mąż jest żołnierzem, nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch, tylko paręnaście lat i zawsze chciał jechać na misję. Teraz jesteśmy już troszkę, dzieci mamy starsze, już spokojniej. Rzadko kiedy się zdarza, żeby rodzina, dzieci mogły żegnać tatę czy mamę. Mówi generał dywizji dr Dariusz Parylak. Odjeżdżającego na misję, długotrwała rozłąka, której nie da się porównać, nie da się stworzyć w kraju na żadnym szkolnym poligonowym. Życia, Żołnierze 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej stanowią trzon czwartej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie. Na Bliskim Wschodzie mundurowi z 12 spędzą 6 miesięcy. Już 350 kandydatów zgłoszono do konkursu Lodołamacze 2021. Ma on za zadanie wyróżnić pracodawców, osoby lub instytucje działające na rzecz aktywności niepełnosprawnych, wyjaśnia rzeczniczka Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Anna Węgrzynowicz. Ideą konkursu Lodołamacze jest przede wszystkim przełamywanie barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chcemy pokazywać właśnie tych pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i też pokazać, że to są normalni pracownicy, którzy są zaangażowani w budowanie marki firmy i nie różnią się niczym od innych osób. Do konkursu można zgłaszać się do połowy sierpnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o najbliższą pogodową przyszłość, jawi się ona następująco. W nocy zimno, od 10 do 15 stopni, deszcz, a również burze z gradem, a jakże możliwe. Jutro nie za gorąco i nie za upalnie, bo od 20 stopni w centrum i na wschodzie do 24 w Wielkopolsce. Jutro z kolei i na Dolnym Śląsku najcieplej, co w sumie dziwić nie powinno. A jeśli chodzi o sobotę i niedzielę na przykład, bo państwo pytają, to tak. Sobota zapowiada się deszczowo, jedynie na Pomorzu, w pozostałej części kraju pogodnie, od 21. Na Podlasiu do 25 stopni na nizinie szczecińskiej. Cieplej w niedzielę, bo do 29 stopni na Podkarpaciu będzie najcieplej. Najmniej 24 na Pomorzu. Zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Środa, 4 sierpnia. Olga Szuczko, Józef Niewiarowski, Marek Zalewski, Mateusz Drozda. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Oto jest chwila bez imienia, drzwi się wydeły i zgasły, nie odróżnisz postaci w cieniach, w huku jak w ogniu jasnym. Dzisiaj 77. rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Of walking in Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, kwadrans po godzinie 18. Jesteśmy w Pałacu Radziwiłł w Nieborowie, na terenie tamtejszego ogrodu romantycznego w Arkadii. Z prawej strony widzimy pasące się owce. Za czasów Heleny Radziwiłłowej były jedynie ozdobą Arkadii. Teraz będą pełnić rolę ekologicznych Kosiarek. Odwiedzający to miejsce mogą zobaczyć stadko owiec wrzosówek, które pomagają w pracy tamtejszemu ogrodnikowi. Katarzyna Grabowska. Stadko owiec pilnować będzie zieleni w Arkadyjskim Parku. 10 zwierząt trasy wrzosówka zatrudniła na etacie konserwatora zieleni kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii Monika Antczak. Okazuje się, że to dużo taniej wychodzi niż zatrudnienie 10 ogrodników. Romantyczny ogród w Arkadii to ogromna, tonąca w zieleni przestrzeń. Nowi czworonożni pracownicy bardzo się przydadzą tutejszemu ogrodnikowi. Dariusz Oksnajczyk. Ma pan nowych pracowników, 10 tak. Owiec. Tak, są z nami od wczoraj. Na razie zachowują się poprawnie. Przydadzą się te owce? W tym roku będą pracowały jako kosiarki, można powiedzieć. No i nas będą wspomagać w pracy tutaj koszącej, że tak powiem. Nie po raz pierwszy owce spacerują po Arkadii. Kiedyś były naturalnym elementem tutejszego krajobrazu. Owce w Arkadii zawsze były. Mówimy tutaj o czasach Heleny Radziwiłłowej. Owce dopełniały tego pejzażu sentymentalno-romantycznego. One sobie swobodnie chodziły. No wiemy z takich opisów źródłowych, że Helena jeszcze zawieszała im na czerwonych stożęczkach dzwoneczki. No my tego nie będziemy robić przy owcach. Czworonożni mieszkańcy parku już wzbudzają zainteresowanie. Dowiedziałam się tak naprawdę dzisiaj, więc idę przy okazji zobaczyć. Myślę, że to będzie też fajna atrakcja dla dzieci, takie zachęcenie, żeby po prostu całe rodziny z dziećmi przyjeżdżały. No i myślę, że to mi taki dodatkowy tutaj atut w tym parku jednak. 15 hektarów łąk do wykoszenia, czy podołają? Jeżeli górale wypasają całe praktycznie hektary pastwisk, czyli się chyba nadają. To i tu sobie poradzą. No na pewno, chociaż teren mają lepszy, bo nizinny. To nie pierwsza próba takiego wykorzystania owiec. Ta poprzednia zakończyła się dla zwierząt dość nieszczęśliwie. Podjęliśmy taką próbę już wcześniej, około 4 lat temu i nie zdawaliśmy sobie sprawy tak naprawdę z zagrożenia, jakie tutaj jest w okolicy, ponieważ okazało się, że zbobrownik sfora dzikich psów wpadła na teren Arkadii, przeszła przez rzekę. Owce mają pracę do końca września. Jeśli się sprawdzą w tej roli, w przyszłym roku już cały sezon spędzą w sąsiedztwie zabytków romantycznego jeszcze parku. Jeszcze czego brakowało. Okres próbny. Będą owce przychodzić teraz. Bezpieczniejsze są, proszę państwa, proszę się nie martwić. Teraz od strony rzeki mają takie solidne ogrodzenie. Owca wrzosówka, inaczej owca siwa. Bo jest siwa, właśnie tak sobie na nie patrzę, spoglądam w internecie, ale znowu łebki mają takie czarne. Do Łowicza w takim razie na weekend zobaczyć, jak pracują owce wrzosówki. Tu Trójka, 18 minut po godzinie 18. Dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwny biegu i Jeśli ktoś z Państwa będzie jeździł pociągiem po województwie łódzkim w najbliższy piątek, to proszę w swojej wycieczce zaplanować pobyt w Sieradzu. Na dworcu PKP wystarczy, nie trzeba miasta zwiedzać, chociaż wierzę, że piękne ono jest. I co na tym dworcu będziemy robić, Państwo zapytają? To będzie pierwsze wydarzenie, pierwszy spektakl, który w ogóle odbędzie się na dworcu PKP w Sieradzu. Będziemy tańczyć w Sieradzu. Teraz Dawid Podsiadło, a później wyjaśnię, o co z tym tańcem w Sieradzu chodzi. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Pięknie rozmawia się całkiem nieźle. Nam dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Trójka, 25 minut po 18, można zostać Piną Bałsz, proszę Państwa. Kiedy? W piątek. Gdzie? Na dworcu PKP w Sieradzu. Dworzec ten bowiem zamieni się w scenę, na której będzie właśnie można zatańczyć Odyseja. Taki spektakl teatr nowszy przygotował. Aby w pełni móc w nim uczestniczyć, należy skorzystać z dostarczonego przez organizatora zestawu z nadajnikiem, który posłuży do odsłuchu materiału. Słyszane dźwięki będą prowadzić uczestników, czyli nas, przez całe wydarzenie. O szczegóły dopytywał Adam Murzyński. Wyobrażam sobie ludzi, którzy chodzą po dworcu, dookoła jest cisza, jak to będzie wyglądać na zewnątrz i co będą słyszeć w swoich uszach. To będzie na pewno ciekawe dla i uczestników tego samego wydarzenia, jak osób postronnych, bo to właśnie w ten sposób będzie wyglądało. Mówi Tomasz Piętka z Sieradzkiego Centrum Kultury. To będzie spektakl tańca, gdzie aktorzy będą, że tak powiem, prezentowali ruch, gesty na terenie samego obiektu, jak i na terenie peronów. Będzie to bardzo, że tak powiem, niestacjonarne, bardziej mobilne. Będzie trzeba, że tak powiem, podążać za fabułą w tym wydarzeniu. Jest to spektakl muzyczny, więc do uczestników tego wydarzenia po prostu przez te mikroporty będzie po prostu dochodziła muzyka, cała ścieżka dźwiękowa, która jest specjalnie przygotowana pod ten projekt. Ten pomysł rodził się dosyć długo. Tomasz Ciesielski, choreograf i reżyser, no a także prezes Fundacji Nowszego Teatru. Jeszcze przed pandemią chcieliśmy zrobić spektakl, który dotyczy podróży. Wydawało nam się, że z jednej strony podróżowanie jest takie oczywiste i można kupić bilet i wejść na Kilimandżaro, a z drugiej strony coraz trudniej o te podróże wewnętrzne, które nas zmieniają, co zresztą jakoś obrazowały też coraz wyższe statystyki osób, które cierpią na depresję. To był dla nas istotny problem, któremu chcieliśmy się przyjrzeć, po czym przyszła pandemia i ona uczyniła z niego jeszcze bardziej ważki temat, no bo te podróże właśnie takie fizyczne okazały się niemożliwe, natomiast wywołało to bardzo wiele napięć i konieczność znalezienia sposobu na radzenie sobie z rzeczywistością, no choćby we własnym domu, siedząc zamkniętym przez wiele dni. W Sieradzu, podobnie jak jeszcze w 6 innych miastach, będziemy grali w ramach programu Teatr Polska. To jest taki projekt Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, w ramach którego wybrane przez specjalną komisję teatry jeżdżą i prezentują swoje spektakle w miastach, w których nie działają teatry repertuarowe, a żeby ten teatr trafiał właśnie do takich miejsc. Serdecznie zapraszamy o godzinie 18, a tak naprawdę od 17.30, bo to od 17.30 zaczniemy rejestrować uczestników tego wydarzenia, nietypowego wydarzenia, z tego względu, że to będzie pierwsze wydarzenie, pierwszy spektakl, który w ogóle odbędzie się na dworcu PKP w Sieradzu. Jedna bardzo ważna rzecz jest taka, że po prostu każdy, kto chce uczestniczyć w tym wydarzeniu, musi po prostu przynieść ze sobą swoje słuchawki z wejściem mini jack. To ja mogę pożyczyć swoje. Bo jak państwo nie mają, byłam kilka. Ale jeśli nie Sieradz piątek, bo ktoś powie piątek, weekendu początek, a gdzie ten Sieradz, to może być Łódź na Dworcu Fabrycznym w sobotę. Też ten spektakl Teatru Nowszego się odbędzie. Proszę pamiętać, że wcześniej należałoby się na stronie facebookowej teatru zapisać. 20 prawie 8 minut po 18, tu Trójka. Może to nie raj, zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Co 29 minut będzie godzina 19. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju, początkowo z rozpogodzeniami. Opady deszczu na południu przeważnie jednostajne, okresami o natężeniu umiarkowanym, na pozostałym obszarze przelotne, miejscami także burze. Na południowym wschodzie te burze możliwe i tam lokalnie grad również możliwy. Jeśli chodzi o temperatury, od około 20 stopni na południowym zachodzie chłodno, prawda? W centrum nad morzem. I na Podlasiu najcieplej w Wielkopolsce stopni 24. Ale gdzie te upały, można zapytać. Wszak sierpień mamy. Miejmy nadzieję, że to się wszystko jeszcze zmieni. Trójka. Program trzeci. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? Break me down. Już za chwilę w Trójce tradycyjnie reportaż, dziś pod tytułem Rzuć wszystko i pojedź w Bieszczady. Powoli kończymy nasze środowe spotkanie, ale naprawdę jestem ciekaw, kto z Państwa kiedyś wziął sobie do serca te sentencje i rzucił wszystko i pojechał w owe Bieszczady. Albo pytanie, ile wytrzymał w tych Bieszczadach? Bo znam takich, co tydzień, dwa i wrócili do Wrocławia, Gdańska, Kielc czy innego Olsztyna. Za chwilę reportaż. Jeśli ktoś z Państwa ma takie doświadczenia i zechce się podzielić, to będzie mi miło. 227 trójek za 24 minuty, godzina 19 gramy. Prometeusz, uchodź. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Z płomieni tylko szary dym, niech teatr gra. Póki życie przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Z płomieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa. Słucham tego utworu, to zawsze mam wrażenie, że jestem lepszym człowiekiem, chociaż przez chwilę. Teraz w Bieszczady, proszę Państwa. Czy te góry ciągle są tak dzikie, jak sobie wyobrażamy? Czy są tacy, których legenda Bieszczadu zachęciła do przeprowadzki tam na stałe i już nie wrócili? Co zostało z bieszczadzkich marzeń? Czego szukamy w Bieszczadach w końcu, spędzając tam urlop na przykład? Reportaż w Trójce. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Julii Rozbieckiej pod tytułem Rzuć wszystko i pojedź w Bieszczady. Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ tę nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na ballady, tylko męska literatura. Dzień dobry. Ładny wiatr dzisiaj na Bezmiechowej. I skąd Państwo na tych rowerach podjechali tutaj? To bardzo wysoka góra. Z Giżycka, z Rzeszowa. Pierwsze szybowisko w Polsce, jakie powstało, i pierwsza szkoła szybowcowa. Tradycje nasze lotnicze sięgają roku 29-30, wtedy były pierwsze obozy szybowników w Bezmiechowej, później powstała szkoła. Niestety czasy wojenne przerwały to. ale lotnicy powrócili tutaj już w latach 70. za sprawą lotniarzy. Szybowce pojawiły się w latach 90., a w tej chwili funkcjonuje Szkoła Szybowcowa Politechniki Rzeszowskiej. Najlepsza miejscówka w Bieszczadach. To jest najpiękniejszy widok na Bieszczady. No tak, całe Lesko widać. Tak, tak, Lesko, nie tylko Lesko, tu widać praktycznie połowę Bieszczad. Wielka Góra. Tylko Szybowców brakuje. Przyjechaliśmy tu dopiero co z myślą, że zobaczymy starty. Niestety chyba wiatr dzisiaj nie pozwoli. Właśnie sprawdzam pogodę i czekamy, więc w tej chwili akurat wiatr nam słabnie i przy tych warunkach to może być kolejny problem. No przede wszystkim zanim się wzbije człowiek w powietrze, to musi się nauczyć cierpliwości. Szybowisko górskie i ono rządzi się swoimi sprawami, szczególnie jeżeli chodzi o meteorologię. Lata się za ptakami, lecą bociany i można lecieć za nimi? Lata się często z ptakami, ptaki też przylatują do nas. Myślę, że te nasze ptaki są już na tyle zaprzyjaźnione i obeznane w temacie, że szybowiec to już taki przyjaciel w powietrzu, także my tu ze swoimi ptakami latamy wspólnie. Bocian to może jest słaby przykład, bo one potrafią wyprowadzić szybownika w pole, ale orły i orliki to świetni lotnicy, na których można się wzorować i za którymi można polecieć. To jest to przede wszystkim takie poczucie wolności, swobody i nieograniczonej przestrzeni, bo jak jesteśmy w powietrzu, to widzimy zdecydowanie więcej niż stojąc na ziemi. Czego turyści szukają na Bezmiechowej? Przede wszystkim, jak się jedzie w Bieszczady, to ta Bezmiechowa jest trochę po drodze. Druga sprawa to jesteśmy znani z tego, głównie z Szybowców, ale i samo miejsce posiada chyba najładniejszy widok na Bieszczady, ponieważ panorama jest taka no, najszersza, najobszerniejsza, najwięcej stąd właśnie widać, więc ktoś, kto chciałby zobaczyć Bieszczady zanim jeszcze wyspina się na którąś z bieszczadzkich połonin, to jeżeli zajrzy do nas, dojedzie samochodem do samego celu, na sam parking, który jest położony wysoko, wychodzi się z samochodu i od razu widać całą panoramę Bieszczadów. Jesteśmy na górze i dość dobrze wieje, jak chyba słychać. No, mikrofon też wieje. Ale oprócz tego są tu inne atrakcje, jest świetna restauracja, polecamy, choć miejsce jest na tyle urokliwe, że dobrze byłoby, gdyby wiele osób o tym miejscu nie wiedziało. Następny punkt programu to Zapora w Myczkowcach, bo mamy tutaj rodzinę z Olsztyna, także chcieliśmy by im pokazać. Później jedziemy na te przełomy skalne. Na Choczewce. Na Choczewce, tak. Bardzo nam się spodobały. Byliśmy w tamtym roku z dziećmi. Niedużo wody dla takich maluchów. A w góry pójdziecie gdzieś? Z maluchami pewnie dzisiaj nie. To już w przyszłości. Dzień dobry. Państwo z pieskiem, z dzieckiem, z mapami zaglądają w telefony i rowery macie na dachu. Tutaj jest wypał węgla, tak, widzieliście? Tak, tylko szliśmy tam, ale nas te owady tak zaatakowały, że niestety zawróciliśmy. Na Jeziorkach Duszatyńskich byliśmy. A ten wypał węgla to niedaleko? Około 200 metrów, kawałeczek od parkingu. I co się tam dzieje? Siedzi stary pan Zygmunt, który obecnie pilnuje wypalenisk, bo jest po sezonie. Czy mieszka? Nie wiem, na pewno dozoruje całe te kotły. Rozmawialiście z nim? Oczywiście. I co wam powiedział? Tajemnic nie chciał zdradzić, niestety. Nie powiedział, że mu się tu nudzi, albo że chciałby wracać do Baligrodu? Nie, nic takiego nie stwierdził. Stwierdził, że fajnie, że jeszcze ktoś przyjdzie. Dzień dobry. Z jakąś aparaturą. No wywiad przeprowadzać idziemy. Z Podkarpackiego, ale tam bliżej Sandomierza, Stalowa Wola. Stamtąd jesteśmy. I zawitaliście do wypału? Bo tu córka była 2 lata temu, kiedyś była, to mówi, chodź, pojedziemy, bośmy tak na jeden dzień tylko przyjechali i tak zwiedzamy. Kolejkośmy się przejechali, ciuchciali, o, pojedliśmy i do domu. Jeszcze nad Solinę troszkę i na noc już będziemy w domu. Do widzenia. Słyszałam, że już teraz koniec sezonu i pan teraz tylko pilnuje tego drzewa. Nie pilnuję, bo mi rwa kluszowa dopadła. Przyjdzie dzień, że zacznę pracować. Żyję z turystów i tak się biznes kręci. Cały dzień się do zdjęć ustawiam i więcej zarobię, jakbym węgiel palił. A to ja słyszałam, że pan nawet czasem ma tak dość turystów, że kiedyś pan taką kartkę wywiesił, że turystom wstęp zrobił. Słuchaj, jak miałem pandemię, to musiałem przepis regularny założyć. Co ty myślisz, że później, żeby problemy były, ktoś mi powie, że u pana Zygmunta prezent chwycił. Było od 18 kwietnia do 2 maja. Jest 14 dni kwarantanna. No. To jest dalej opłacalne? Bo tu chyba coraz mniej tych miejsc, gdzie się wypala. Jak będziesz pasjonatką, to tak. Jak będziesz miała emeryturę, będziesz grała w reklamach, filmach, to wtedy na prostą wyjdziesz. Jak ci turyści będą piątka, dziesiątka ustawiają do zdjęć, jakieś browary przyniosą, no to wtedy jest średnia krajowa. Czyli można tu siedzieć w tej stężnicy? Nie siedzieć, tylko mieszkać. Siedział tam u Hercach, dali by mi zjeść. Czyli się tu pan nie odgania od turystów. Popularność filmowa zrobiła przystanek Bieszczady. No i jeden dzień to było przez kole 50 dzieci na piechotę, 50 dzieci na rowerach. Było jak w ulu. Z przewodnikiem, żeby im poopowiadać, zdjęcia sobie pamiątkowe zrobili ze mną i temat się zamknął. Tych domków też było bardzo mało, ale teraz wszystko żyją Bieszczady z turystów. Wielu ludzi sobie myśli, że wrzucić wszystko i pojechać w Bieszczady. To musi być kasiastyk, tak pod brzuską spał nie będzie. Tu miejscowy to bez na obrazku te tematy narysował. Biznes jest biznes, trzeba przyjechać z kapitałem, wtedy coś się robi, stawia domki, hotele, inne pierdoły i to się kręci. A co miejscowy, jak ma emeryturę, tam 1,5 czy 2 tysiące, inne to będzie myślał. Młodym chałupę poprzepisywali, dopiero zarobili za granicą, jako tako to chałupę remontowali, żeby po ludzku wyglądała. Tu jest warszawski, śląski, nie wiadomo jakiego pochodzenia kapitał. To, że Bieszczady są dzikie, to już dawno przestała być, prawda? No, aby się tam na szczyt góry poszła, to będą dzikie. Są jeszcze zadupia, gdzie może zajdzie jeszcze tam, nie każdy człowiek wędruje, bo z lenistwa i ze strachu przed wilkiem. A są wilki i niedźwiedzie? Jak zakaz polowania, to muszą być. To te wilki w koło chodzą nieraz 4, nieraz 5 sztuk. Idą wieczorem, rano do lasu wracają. Mam wilka u domu pewnego, lisa i miśka. Ja se piwo piję, a on się gapi na mnie. Jak ja mu wyżarkę daję, tam nie zjem, bo lodówki nie mam, no to ich dożywiam. Gdzie? Weź coś piwór, prześpij się w tych krzakach, rano mi opowiesz. Po prostu one, bo teraz motoryzacja, jeżdżą te kłady, krosy i inne. Musi 2-3 dni być spokój, żeby zwierzę z góry zeszedł na dół. Jeszcze się nie ucywilizował, żeby składowcem konkury szedł. Znowu mi się spalą te jedzenie, te wędzenie. Chodź, zobacz sobie, bo teraz tu dla znajomego kolegi zrobiłem legowisko, spanie. Wygodnie się tu mieszka? To se zobaczę w drugą stronę, muszę chwilę usiąść, bo ja nie mogę tak chodzić, stać na nogę. No super. Są blondynki na ścianie, tylko do łóżka nie schodzą. A ten motor? Służy do jazdy do sklepu i brał udział w filmach. Od kiedy pan siedzi w tej chałupie w środku lasu? Nie siedzę, tylko mieszkam 10 rok. A co pana tu przywiodło? Na tydzień Bieszczady w 67 roku i mam 40 lat wypału. Po tym tygodniu to już rzeczywiście pan został. Nawróciłem i z powrotem się nawróciłem Bieszczady, bo lubiłem spokój i ciszę buszę. I były pieniądze, tam nie będziemy się czarować. No, były w miarę zarobki. A teraz? A teraz to możesz chodzić na piechotę. W kapitalizmie już robol kapitału nie zrobi. To, że tu pan jeszcze jest. Przyzwyczajenia i hobby. Się dymi, to jestem, że dymy idą. No. A jak się dymi, to znaczy, że produkuje żuberek. Jestem szczęśliwy, że widzę z kominów. Taka moja jest pasja. Tobie kończy się urlop w Warnie. Im się kończą urlopy dziekańskie. I znów wszystko układa się marnie. I znów skamlesz jak pies bezpański. Że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na ballady. Tylko męska literatura, tam są męskie sprawy, męskie bazy. Z nadbudową kłopotów najmniejszych, nie daj sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek Polski, Teksas, rusz z pojedynki. Wilkom strzelać w paszcze, po przygodę, po urodę życia, pośród leśnych burz, tam gdzie życie nikogo nie chłaszcze. Bo nie tylko w kinie są suspensy, więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Był to reportaż Julii Rozbieckiej. Rzuć wszystko i pojedź w Bieszczady. Dziękuję serdecznie Państwu za dzisiejsze telefony. No przychodzi taki czas, kiedy to w wieku już powiedzmy pod 50, człowiek chce się zapomnieć i zatracić, gdzieś tam zgubić. Wystarcza mu to, co ma, po prostu wyjeżdża na wieś i tam mieszka. Po prostu, takie to łatwe. Pod 50, no dobrze. To pamiętał będę jeszcze chwilę i wtedy będzie tak po prostu. Trójka za 10 minut 19. Bring your friends, it's fun to lose. was overboard and selfish. Yet, oh no, I know I did it. But hello, hello. Dziś 77. rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem Radio Baczyński w aplikacji Polskiego Radia i na stronie moje polskieradio.pl. Na koniec musi być w takim razie mistrz. Kobieta, którą kochałeś, upłynęła w listy. Spotkasz ją w szybie każdego tramwaju, gdy odpoczywasz pod przydrożną gwiazdą. W ciszy zmęczeni odwagą przechodnie przystają. Dziękuję za dziś. Do jutra. Wszystkiego najlepszego.